राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 28 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता सर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम पराकृतनवद्वंदं परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेयुपालय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरुदावत् पीतांबरादरुणबिंबलाष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु गुरुभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात आप ध्यान दो, ये शरीर जितना है सब प्रकृति का है और जो स्वयं आत्मा आप हो ये ईश्वर के बेटा है। आप दो हो एक नहीं हो, एक शरीर है एक आप हो, दो हो दो। ये जितने बैठे नहीं सब दो है, एक शरीर है एक भीतर आत्मा है। शरीर ये स्थूल है सूक्ष्म है कारण है, इनका चिंतन है क्रिया है चिंतन है भजन है ध्यान है जप है स्थिरता है, ये सब शरीर की है। सूक्ष्म शरीर के कार्य है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, कारण शरीर की स्थिरता है समाधि है, ये सब प्रकृति का है, सब प्रकृति का है। चेतन आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के अंश और प्रकृति दो है, इन दोनों का अलग विभाग जान लो कौन पूरा हो जाएगा। इतने ही बहुत सरल काम है, कठिन काम नहीं है। शरीर है ये प्रकृति का है और आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विदासी चेतन अमल सहज सुख राशि वो परमात्मा है। एक क्रिया जितनी होती है पदार्थ जितने हैं ये सब प्रकृति है, वो निराकार है। आप स्वयं निराकार हो, परमात्मा का अंश हो स्वयं सब के सब। छोटा बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो कोई हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो सब प्रकृति का है। और आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, परमात्मा सब के सब। जड़ चेतन दो है इसमें, इन दोनों को एक मान लेना ये है ज्ञान। क्षेत्र क्षेत्र अंदर ज्ञान संघर्षा ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा दोनों का अंतर समझना के जड़ अलग है चित्र अलग है, बस बस काम पूरा हो गया पूरा। जीवन मुक्ति इतने में ही, लंबी थोड़ी बात नहीं, सीधी सीधी बात है, सीधी सरल बात है। मुक्ति है वो योड़ी है, मुक्ति होनी नहीं है तो है। जड़ अलग है चेतन अलग है, आप अपने अपने बहुत सीधी सरल बात है। आप कृपा करो थोड़ी मान लो, थोड़ी कृपा कर लो इस बात को स्वीकार कर लो, इतनी बात है। आप स्वयं चेतन हो और शरीर जड़ है, ऐसे छूटेगा ये मैंने बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ कि जो मिलती है बिछुड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, अब आज किसी को याद नहीं है, सबको बोल दो सब जाने सही तो यहाँ पड़े रहे मिट्टी रहे, बने बाढ़ हो कुछ कुछ हो और बीते में चेतन सर जाएगा। तो चेतन नजर दो हुए, चेतन परमात्मा का अंश, जड़ प्रकृति का अंश, जड़ अपना नहीं है, चेतन अपना है, परमात्मा अपना है। क्यों परमात्मा का अंश हो आप तो ये प्रकृति का अंश है, ये समझ आया नहीं, फिर सही बात है, सरल बात। ये सब अलग, मैं चेतन हूँ और मैं जन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बस मुक्ति हो गए। मुक्ति कहते हैं जीव गई, अमुक्ति हो गई, जन साथ में बंधो हम बंधन हो गया, जन दे साथ में मानो शरीर में अपना मानो आप मुक्ति हो गई। तो मूर्खता है, जो मिली है और छूट जाएगी, मारे पेट में बढ़िया है ये और छूट जाएगा, मर जाओ छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, मिलता है छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, मिलता है वो अपना नहीं होता, शरीर अपना नहीं है। इतनी बात ही, इतनी से लब छुटी नहीं है, इतनी बात, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इतनी बात है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी है, सरल है। इसको एक बात बैठेगा, शरीर है वो तो छूटेगा, शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो रहेगा नहीं, शरीर से आप अलग हो। इतनी बात है, जो है आप अलग हो, चले जाते हो, शरीर पड़ा रहता है, सही है, उसको चलाओ, गाड़ो, कुछ करो, तीन संज्ञा बताई है, तीन शरीर तीन संज्ञा। एक तो कीड़ा पड़ जाएगा, लगे तो बेटे कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा दो मेला हो जाएगा, पाल दो तो बस हो जाएगा, मिश्र चाहे भिष्टा हो जाए, चाहे आख हो जाए, चाहे कीड़ा हो जाए, सही दिया तो सब सही जड़ है, शरीर आप नहीं हो, आज आप जानो शरीर तो आप नहीं हो, शरीर भी छूट जाएगा। तो पहले जान लो मैं शरीर नहीं हूँ, मुक्ति हुई, मुक्ति हुई तो ज्ञान हो गया, मुक्ति हुई, शरीर मैं हूँ बंधन हो गया, बंधन हो गया, शरीर मैं नहीं मुक्ति हुई। इतनी शुभ बात है, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही, कौन है ऐसा हो गया मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, किसी हाथ ही बात नहीं है, ये छूटेगा, ये प्रकृति का है। आप परमात्मा का अंश हो, आप परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश, इन छूटेगा, आप परमात्मा का अंश हो, आप चेतन हो, ये शरीर अलग है, शरीर से अलग है, चेतन आप अलग हो, ध्यान दो आप लोग, इसमें ध्यान नहीं को नहीं सोचिए, ध्यान को दे बाद में तो ध्यान को दे। अरे भाई तुम शुभ स्वयं चेतन परमात्मा का अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है, ये तो छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा, मर रहा है छूटा है नहीं, मरता है तब शरीर छूट जाता है, शरीर छूटने वाला है। आप शरीर नहीं हो, आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव विदेशी, चेतन अमर सहज सूरसी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सूरसी, सो माया बस भयो कुछ नहीं, बनो की मटकत की नहीं, बात है। तो जान लो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो छूटेगा कि नहीं, शरीर आप थोड़े हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो छूट जाएगा, कमरा पहले कमरा छूटता है नहीं, ये 22 वर्ष हुई है वासाल से रहने से भाई भाई, जैसे कमरा पूरा छोड़ दिया नया पहन लिया, जो शरीर तो पूरा छूट जाएगा नया पहन लोगे, शरीर आप नहीं हो मुक्ति हो गई, शरीर में हूँ मंदिर हो गया, इतनी बात है। पोथी बताओ, पोथी बताओ, मान लो मान लो तो अपने शेर शेर शेर साधना शेर सत्य की खोज, सत्य खोज शेर शेर शेर साधना, हाँ शेर साधना पुस्तक भी नहीं मान लिया, पुस्तक भी नहीं मान लिया, मान लो पुस्तक बता दो, मैं और भी कह रहा है मान लिया, और भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने मान लिया, मान लिया तो मुक्ति हो गई, शरीर में नहीं हूँ मुक्ति हो गई, शरीर में हूँ बंधन हो गया, मैं सुना बोल रही बस, शरीर है जो मैं हूँ वो तो बंधन हो गया, मैं शरीर से अलग हूँ, चेतन हूँ, चेतन है। एक भाई कुछ बोलना चाहे, हाँ बोलो नारायण, सब कुछ भगवान ही है और जड़ चेतन अलग अलग है, इन दोनों में क्या फर, क्या क्या प्रश्न है, दोनों बोल आ रही है। बोले आप बोले जी की बात ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन यदि हम जड़ और चेतन को अलग अलग मानते हैं तो फिर सब कुछ भगवान ही है, ये कैसे होगा? हाँ जड़ चेतन को अलग अलग मानते हैं अगर, तो फिर सब कुछ भगवान ही है, ये बात फिर कैसे होगी? मानो जड़ की इज्जत है ही नहीं, जड़ है नहीं, जड़ तो मिट जाता है, जड़ तो मिट जाता है, वो बिट जाता है भगवान जी आए भी शरीर रहती है, रहता चेतन ही है, बोले जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही भगवान हुए। आप बताओ आज से 100 वर्ष पहले या सही था क्या, 100 वर्ष पहले सही था क्या, 100 वर्ष के बाद रहेगा क्या, तो रहता है रहने वाला ही नहीं, रहने वाला भगवान है, ये भगवान ही बढ़िया है, ये जड़ उतर जाएगा बस खत्म हो जाएगा, एक ही बात है, दो बात कौन है, शरीर रहने वाला नहीं है, ये मिटने वाला है, 100 रुपये देगा शरीर सर 100 वर्ष रूपये लिखा गया, ये 100 वर्ष बाद में रहेगा, तो मिटने वाला है, यानी वो इज्जत है सरल साधन, ये सरल साधन है पुस्तक पद दे गए सरल साधन, नाम भूल जाते भाई, हमारे वहां पड़ी है 3 रुपया 4 रुपया है, एक ही है भाई, एक ही से वही है, आपकी पुस्तक है, हम आज है तो आई भाई साहब आई है, हाँ नित्योग का और ज्ञान क्या है, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अज्ञान है, और शरीर को स्वयं से स्रोत अलग अनुभव करना ही ज्ञान है, नौ पक्ष में, नौ में, नौ में जो पहला पैराग्राफ पूरा होता है ना, पूरा होता है, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अज्ञान है, और शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव करना ही ज्ञान है, देखिए अच्छा इन्हें आगे आगे पारागर पूर्व वैसे बढ़वा देगा, और पारागर पूर्व वैसे पूर्व नहीं है, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, ये संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है। उस क्रिया रहित स्वयं में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति है। ठीक है, और क्रिया सही शरीर से स्थित होना ही बंधन है। ये थी बात है, कितनी सोनी बात है, एकदम सह साधना आता है वो बोल बात। देखिए शरीर साथ है अपने को मानना बंधन, शरीर वाले को मानना मुक्ति, इतनी बात है। एकांत बैठ बिता शरीर में नहीं हो, शरीर तो मरता है, घटता है, मरता है, आप थोड़ी घट मरते हो। शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, आप मर जाते हो, आप तो रहते हो, आप मुक्त हो। इस शरीर से तो पैर संबंध नहीं है कि मुक्ति होगी, शरीर से तो संबंध है कि बंधन हो गया, इतनी बात है, सीधी सरल बात है। उसे नहीं मानो तो क्या करो, कृपा करो, थोड़ी कृपा करो। आप शरीर साथ नहीं हो, शरीर नहीं रहो, आप जाने हो, सुनेंगे नहीं, याद कर लो। नौ प्रश्न में पैराग्राफ पूरा भाई थे, पहला पैराग्राफ ज्ञान है, दूसरा पैराग्राफ मुक्ति है, बोलो सब साफ है। 3 रुपया मिले, 3 रुपया में चाय को एक कप मिले, छोटो सा चाय साधना कल्याण की बात मिले, छोटो सा कप मिले, शायर हो 3 रुपये में मुक्ति मिले। हाँ तो एक दो बात बताइए और बहुत बढ़िया, नव लेख है इसमें, बहुत बढ़िया है, नौ लेख पूरी संख्या, नौ लेख है, नौ में प्रश्न हुई ये बात है, नौ लेख सब बढ़िया है, नौ लेख से बढ़िया है। अब से पढ़ो को नहीं मानो को नहीं जा रहा, स्वीकार कर लो कैसे मैं नहीं हूँ, और मिलती है छूट जाती है, अपनी नहीं होती, आप तो याद है क्या, मिलती है छूट जाती है, मिलते अपनी नहीं जाती, शरीर मिला है छूट जाएगा, तो अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं बस मुक्ति हुई, शरीर अपना है, शरीर में मुक्त बंधन हो गया, इतनी बात है, सगली बात इतनी है। मान तो ली पर आदत कोनी छूटे, आदत सुधारो सत्संग सत्संग क्या किए हुए, सत्संग करने का तात्पर्य आदत सुधारना, सत्संग का मतलब ही आदत सुधारने का है, और क्या है बताओ, देवते बताओ, सत्संग का मतलब आदत सुधारना, और क्या करो, और सत्संग क्या करे, आदत सुधार ले अपने, बस आदत सुधार लो आदत सुधार लो। शरीर में नहीं हो, शरीर तो मिलता है बिछड़ जाता है, शरीर मिलता है बिछड़ता है नहीं, शरीर मिलता है बिछड़ता है नहीं, मारे पेट में पड़ा है छूट जाएगा, शरीर छूटेगा कि नहीं बताओ, कोई नहीं कह सकता शरीर छूटेगा है, माइया कह दो, भाई कह दो, कोई कह दो, तो सही मैं नहीं हूँ, सही मैं नहीं मुक्ति, सही मैं हूँ बंधन, इतनी बात पुस्तक पढ़ी नहीं, नौ संख्या में शायद साधना रत्त प्राप्ति का सरल और शायद और सरल उपाय सरल और शायद उपाय बोलो शायद और सरल उपाय दिए बोलो कितनी बढ़िया बात है। नौ लेख है नौ गए नौ पृष्ठ है नौ पृष्ठ में बात है इतनी सी ₹100 आज का भ्रूण ₹1 में ₹100 है कितने सरल है सीधी बात है नौ प्रश्न में इतनी बात है। शरीर आप नहीं हो शरीर मिला है बिछड़ जाएगा मिलती है मिलती है बिछड़ता है मुझे अपनी नहीं होती अपने अपना तो भगवान होता है जो सदा बिछड़ते बिछड़ता है ही नहीं नरक में जाते साथ रहते हैं शरीर में जाते साथ रहते हैं बोलो कितनी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात बताओ एक लेख की बात बन रही है नौ लेख अच्छा है नौ लेख बहुत अच्छा देखो भाई देखो हमारी लिखी हुई है लिखी है राजेंद्र ने अब अच्छा है कहो मेरा कहना मेरा है लिख रहा है बोलो कैसी बात है हमारी तो मुफ्त में प्रशंसा है लिखी राजेंद्र की नौ लेख है बहुत बढ़िया चीज है थर सचे ही नहीं सचे तो मान लो भाई प्रगति का समय भी निवृत्ति जाओगे निवृत्ति होते ऐसे हुई है पढ़ो ध्यान दे पढ़ो तो मन लगा पढ़ो वो एक लेगी बड़ो पहले दूसरा लिख है नित्य योग दत्ता उसका अनुभव नित्य योग दत्ता उसका अनुभव दूसरा दूसरा लेख नित्य योग दत्ता उसका अनुभव दूसरा लेख है दो नंबर लेख है निर्दोषता का अनुभव नित्य योग तथा उसका अनुभव भगवान के अपना पर जिज्ञासा और बोध अम का नाश तथा तत्व का अनुभव कर निरपेक्षत्व असत का वर्णन सर्वनतीत का वर्णन वर्ण अतीत का वर्णन और सुख साधन नौ है नौ ही लोग बहुत बढ़िया है ₹3 में तीन लेख है ₹9 लगे नौ नौ लेख ₹3 नौ हाँ बोलो ₹1 3 लेख ₹3 चीजें दे बाजार में कई चीजें मिले हैं यहाँ रुपए की थी ₹1 का तीन तीन का एक आजकल ₹1 विश्व अगर कम देवे कोई भिखारी ने भी हा? तो वो फेंक दे रुपयो भी इतनी सस्ती चीज इतनी सुगम इतनी बढ़िया सब लोग बढ़िया है नौ लोग नौ भी बढ़िया है मम्मी लगे सौ बजे पुस्तक बेचे तो पुस्तक बेचे कोई तो गुटखा बेचे पान का तंबाकू का ऐसे ठेला अपने तो कल्याण की चीजें भी कहते हैं। कल्याण की बहुत बढ़िया चीज है, वर्णन अतीत का वर्णन है, वर्णन है अतीत का वर्णन था, सब साधन सब सुबह ऐसी बढ़िया चीज है तीन रुपया साठ प्रश्न ये बात है भाई, बोलो कितनी बढ़िया बात है। सब लेख अच्छा, सब लेख बढ़िया बढ़िया बात है। ध्यान दो, मन लगा पढ़ो, आप देखो बड़ा चीज मिलेगी, बहुत बढ़िया चीज है। ये छोटा छोटा थे सीख लो, बताओ छोटी छोटी अवस्था में रामचंद्र छोटो है, इन सब वो है वो छोटो है, रामचंद्र बड़ा इन सब बड़ा सोर्स सभी बड़ा हो, सब छोटो है इन बरबर गुण है भाई, वो 3 वर्ष 4 वर्ष है रामचंद्र तय होगा, राम 4 वर्षों है, 4 वर्षों को रामचंद्र बता कितना वर्षों को है, खड़ो हो ओ देखो कहीं आवे बता गीता में कहीं आवे पूछा महाराज ने बता प्रणाम कर प्रणाम नीचे मत उठे बोल महाराज जी मैंने कितना प्रश्न को है तू चार महाराज ने बता मैंने कहीं चार तेने कहीं आवे कितना दिया आवे तेने अध्याय 3 याद कर लिया है प्रश्न को 4 3 याद है याद है किसा किसा 12वां 15वां 7वां 12वां 15वां 7वां 3 अध्याय याद है कोई पूछ लो भाई कोई क्या मैं 4 वर्ष में शब्द हुए तो मैं 4 वर्ष को तैयार है शब्द हुए 3 महीना है राजी मेरे भाई है मामा से जा मेरे पास में माँ पाठ पढ़ाया गया माँ सिखाया ओके माँ सिखाया मैंने माँ ने पाठ पढ़ा दियो क्या मार भी नहीं तू रे जी अच्छा माँ भी नहीं रही माँ साबर तो माँ ही है जो कुछ है माई गुरु है माई बाप है माई माँ है माई भाई बंधु है भाई कुटुम्ब है माई जो माई है यार क्या नाम है आशुतोष आजा कितने वर्ष है सबसे छोटो वही है 4, 6, 7 सबसे छोटो है जो बैठे बैठे सबसे बैठो रहे कीर्तन करे जाओ। यहाँ बैठो यहाँ बैठो। सबसे छोटा है सबसे जयपुर वाला खड़ो जा। अरे जयपुरिया गीता प्रचार केंद्र जयपुर तो सबसे छोटा ही है। इतनी बात है भाई, इतनी शरीर अलग है आप अलग हो बस। भैया मौका बहुत सुंदर है, इन बातों में बहुत मौका है, बहुत बढ़िया भाई। मैंने अवसर लिए, बड़ा सुंदर अवसर है, बढ़िया अवसर है। थोड़ा सा विचार करो उस, बहुत सुंदर बहुत सरल है। सब चेत करो, सब छोटा बड़ा सब चेत करो। बहुत सुंदर, बहुत सीधा सरल, सीधी सीधी बात है, एकदम सरल सीधी, बहुत सीधी सरल बात एकदम। पूछना बहुत सरल लगे, बाल समझ ले, तेरे समझ ले, पढ़िया पढ़े में समझ ले, सब गली बढ़िया एकदम। श्रीवर राम चंद्र की जय। मोर मोर मन श्री वाले की जय।